अपने दिल थामे आया हूँ लेकर मैं फिर कितने हंगामे। फिर मैंने सोचा है मैं जीतूं सब हारे, दरवाजे खुल जाए गिर जाए दीवारें, मुझसे टकरा पाया है कौन, मुझको पहचान लो मैं। इसकी मुझे परवाह क्या, मुझको तो है ये देखना जीतने की है राह क्या, जो मुझको तो